is de dag. Met Joram Kaat. Het DIDD Verkiezingscafé. Een hele goede avond en welkom in het verkiezingscafé van Dit is de Dag. Live vanuit Café de Groene Engel in Os. Ik zie een bar, ik zie bier, ik zie heel veel mensen om mij heen. En ik zie bij mij aan tafel Lilian Marijnissen, lijsttrekker van de SP. Wat wil ze met Nederland? En wat willen de mensen hier vragen aan mevrouw Marijnissen? Genoeg te bespreken, dus laten we beginnen. We zijn trouwens niet alleen te horen op NPO Radio 1... maar tot 19:30 ook te horen en te zien op NPO Radio 1 op YouTube... en nporadio1.nl. Mevrouw Marijnissen, welkom. Nou, dank u wel. Ook welkom in Os. Ja, dank. Fijn om hier te zijn. Dit is toch een Marijnissen City? Ja, nou, dat zou ik zelf nooit zeggen, maar ik voel me hier wel thuis, ja. Ja, wat is het leukste aan Os? De Groene Engel natuurlijk. Ja? Ja? Dit is wel de beste plek. Nou goed, en ik moet zeggen, de sfeer zit er goed in. Fijn dat. Het leuke is, dit is een cultuurpodium, heel kort. En mijn moeder is ooit wethouder geweest in Os. En die heeft een belangrijke rol gespeeld om dit cultuurpodium open te houden. Oké. Toen gedreigd werd met sluiting. En het is ook wel in mijn politieke vorming een belangrijk moment geweest. Want ik was toen nog tiener. En ik zag toen wel dat die gemeenteraad hier in Os, ja, die had toch wel verkeerde voornemens. Want die wilde hier de Groene Engel sluiten. Was er eindelijk wat te doen voor jongeren, dreigende te sluiten. Ja. Dus er ligt hier veel historie aan. Toen bent u voor het eerst eigenlijk een beetje activistisch geworden. Exact. En toen dacht u, dit kan ik niet laten gebeuren. Marijnissen City, ik zei het al. Even over voetbal. Zo beginnen veel interviews met u. Het gaat niet zo goed met uw clubje, hè? Met Feyenoord niet? Oh, top Os natuurlijk. Oh, top Os niet. Ja. Gisteren tegen Cambuur 8-1 verloren. Nou, oei. Ja. Laatste plek nu in de eerste divisie, top Os. Maar uw clubje is Feyenoord, om die reden misschien ook. Vanavond, ik moet hierna door naar op 1. Maar ik baal natuurlijk als een stekker. Om 9 uur tegen dat Lazio. Dat ik niet kan kijken. Ja. Gaan we eindelijk Champions League spelen? Kunt u het niet meemaken? Nee. Misschien in de auto eventjes. Ja, zeker weten. Zeker weten. Laten we even beginnen bij nieuws van vandaag. Vanmiddag werd bekend dat Omtzigt en Timmermans zondag niet meedoen met het tweede RTL-debat. U bent daar wel bij dat debat. En dus had u de kans om de degens met Omtzigt en Timmermans te kruisen. Nu kan dat dus niet. Wat vindt u ervan? Nou, laat ik beginnen. Het goede nieuws is dat wij er wel zijn. Dus dat onze goede ideeën daar naar voren gebracht kunnen worden. Oké. Okay. Valt er ook wat te kiezen. Ik vind het wel slecht voor het debat. Ja, overal waar ik kom roep ik op tot een ideeënstrijd. Ik heb vandaag Omtzigt en Timmermans ook persoonlijk een oproep gedaan. Als het gaat over de zorg, spreek je nou uit voor 22 november. Want er liggen allerlei plannen om te gaan bezuinigen op de zorg. Je ziet het, de zorg is heel weinig nog een verkiezingsthema. Zij duiken daar gewoon voor. Ja, dit was, zou mijn kans zijn in een debat met hun om dat rechtstreeks te vragen. Ja, die kans wordt je dan wel ontnomen. Ja. Dus ik vind wel, zij moeten zich wel uitspreken. Voor de verkiezingen, ga je nou bezuinigen op de zorg, ja of nee? Ze spreken zich uit, maar in ieder geval niet aanstaande zondag bij dat debat dus. Nee, en dat ontduiken ze dus wel. En dat vind ik niet goed. Het voelt als duiken voor u. Oké. Ik hoorde u afgelopen zondagochtend bij Buitenhof zeggen dat u Frans Timmermans nog nooit ontmoet hebt. Nee, dat klopt. Hoe kan dat nou? Ik schrok daar best wel van eigenlijk. Ja, ik zit nu toch een aantal jaren in de Kamer. Maar de man zat natuurlijk altijd in Europa. Dus ik heb hem nog nooit ontmoet, nee. Waarom heeft u hem niet gebeld? Ja, ik heb zijn nummer niet eens. Oké. Nee. Ja, er wordt hierom gelachen, maar wat zegt dat eigenlijk dan over de verhoudingen? Ik bedoel, het is toch uw socialistische broeder? Nou, ja, zo zie ik dat niet direct. Maar ik zou het prima vinden, maar ik heb hem gewoon nog nooit ontmoet. Dus hij heeft mij ook nooit gebeld of gecontact. Wat vindt u ervan? Wellicht komt het nog. En ik wilde graag met hem in debat gaan, maar dat ontloopt hij. Dus maar wat vindt u ervan dat hij nog niet gebeld heeft of geappt heeft? Ja, van mij hoeft dat niet, maar het is wel een beetje... Kijk, op een gegeven moment ging hij de media in met... Nou, ik heb een uitgestoken hand aan de SP en ik zoek te samen. Toen dacht ik wel, vind ik wel bijzonder, want ik heb nog nooit iets van je gehoord. Maar goed, zo gaat dat ook een beetje natuurlijk. Is dat zo? Gaat dat zo in Den Haag? Ja, kennelijk. Ja, ik doe daar niet aan mee hoor. Maar ik ben het intussen wel een beetje gewend geraakt dat het zo gaat, ja. Oké, maar als u een nieuwe collega heeft... Ja, u heeft hem ook niet gebeld. U had toch zijn nummer kunnen krijgen? Dat is het probleem. Ja, maar ik heb het hartstikke druk. Ik weet niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Maar het gaat er vast nog eens van komen. Heeft het iets te maken... Of niet? Ik keek uit naar zondag. Maar dan komt het niet, geloof ik. Heeft het iets te maken met dat filmpje? Wat u ooit gemaakt heeft als SP over, hoe heette die ook weer? Hans Brusselmans? Ik heb geen idee. Ik weet wel dat er zijn natuurlijk van Timmermans, dat is verder terug in het verleden. Hij was natuurlijk echt altijd degene die een blokkade had op de SP. Dus dat vond ik wel positief om te horen. Toen hij op een gegeven moment zei van, goh, ik steek mijn hand uit naar de SP. Ik denk, dat vind ik goed nieuws. Maar heeft u niet op gereageerd toen? Jawel, ik heb dat omarmd. Natuurlijk, ik heb gezegd, nou fijn dat die blokkade inmiddels vanuit Timmermans richting de SP is opgeheven. Want dat vond ik toch een beetje kinderachtig. Oké, maar geen contact geweest dus. Komt het nog goed dan tussen de SP en PvdA GroenLinks? Wat zou er goed moeten komen dan? Nou ja, de verhaal. Ik bedoel, die partijen liggen toch relatief dicht bij u? Nou, ligt eraan op welke onderwerpen. Ja, maar als u misschien... Pensioenwet bijvoorbeeld, ja, waren zij voor, wij tegen. Arbeidsmigratie willen wij een tijdelijke stop op, zij niet. Klimaatmaatregelen, zij zijn meer van bijvoorbeeld het rekeningrijden, de belasting op gas omhoog, wij niet. Ja, maar dus geen enkel contact nodig. Nee. Oké, ja, ik moet eraan wennen. Ik schrok er best wel van. Maar... Hoe even, het hebben gewoon kamerfractie. Hè? Dus onze mensen hebben in de Kamer natuurlijk volop contact. Maar Timmermans natuurlijk in Europa. Ja. Dus ja. Oké. BBB die zei onlangs, of eventjes geleden eigenlijk alweer, Caroline van der Plas, dat ze wel een kabinet voor zich zag met de SP erin. Dat is dus al, dat was in de zomer dat ze dat zei bij College Tour volgens mij. De laatste tijd valt de naam van de SP eigenlijk niet meer. Bent u een beetje uit beeld geraakt? Geen idee. Het is aan de kiezer op 22 november. Maar u analyseert dat toch? Nee, niet op die manier. Nee, ik ben campagne aan het voeren om de SP zo groot mogelijk te maken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de grote SP de enige garantie is dat het socialer wordt in Nederland. En om eerlijk te zijn, of het nou dadelijk Timmermans wordt of Omtzigt, dat is ook de reden waarom ik vandaag die oproep heb gedaan. Spreek je uit over ga je nou wel of niet bezuinigen op de zorg? Want daar duiken zij voor weg. Ja. Dat is waar mijn zorg zit. Dat je nu allemaal mooie woorden hoort over bestaanszekerheid. Maar dat er straks loze verkiezingsbeloftes blijken te zijn. En ik weet één ding, zeker een grote SP kan ervoor zorgen dat er ook echt iets verandert. Later meer over die grote SP, want daar wil ik meer van weten. Eerst ander nieuws vandaag. D66 heeft de initiatiefwet Voltooid Leven ingediend bij de Tweede Kamer voor behandeling. En volgens dat voorstel moeten ouderen boven de 75 jaar die hun leven voltooid achten de mogelijkheid krijgen om daar een einde aan te maken. U bent daar tegen, hè? Waarom? Ik heb die nieuwe wet natuurlijk nog niet gezien, want ik ben de hele dag op pad geweest. Maar de wet zoals ik die ken, inderdaad niet. Omdat ik het gewoon een heel lastig, complex onderwerp vind. En ik vind, je moet daar ook zorgvuldig naar kijken. En er is gewoon een risico, hoe je het ook wendt of keert, dat de vrijheid van de een een risico kan vormen voor de ander. En daar bedoel ik concreet mee. Dat ik het verschrikkelijk zou vinden en echt heel erg verdrietig zou vinden als ouderen in Nederland het gevoel zouden hebben... En ik kom veel, zeker in mijn vorige leven bij de vakbond, heel veel in verpleeghuizen. En dan hoor je dat heel vaak. Dat mensen zich overbodig voelen. Dat ze zich een last voelen voor de familie, voor de kinderen die allemaal druk zijn. Ja, en dat vind ik een heel wankel evenwicht. We hebben in Nederland wetten rondom euthanasie. Dus als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, dan is euthanasie in Nederland mogelijk. Ik denk dat dat ook wenselijk en menselijk is. Maar u bent bang dat als die drempel verlaagd wordt voor mensen, dat dat een verkeerd effect heeft? Wat ik zo gauw las, maar nogmaals, ik heb de wet dus niet kunnen bestuderen, want ik was vandaag onderweg. Zegt D66 dat er 3 keer een gesprek met iemand plaats zou kunnen vinden. Ja, de bedenktijd gaat van 2 naar 6 maanden. En een arts, dat wilde D66 eigenlijk niet. Maar de Raad van State heeft daar dus kritiek op gegeven. Maar een arts moet advies geven. Ja. Dat is nu dus de aanpassing. Verandert dat iets voor uw standpunt? Nou, nu niet direct. Nee. Want ik vind nog steeds de gedachte dat je zoiets met 3 gesprekken zou kunnen doen. Vind ik behoorlijk heftig, ja. Oké. Dit plan ligt al lang ergens in een la. Dat komt dan nu net voor de verkiezingen, komt dat weer naar voren. Is dat toeval? Dat vermoed ik zomaar niet. Wat zit daarachter? Dat moet je maar D66 vragen, maar dat vermoed ik niet, nee. Nee. Ja, zij vinden dit een belangrijk onderwerp en ze willen dat op deze manier op de agenda zetten natuurlijk. Wat hun goed recht is overigens. Ja. Maar goed, ik heb er wel grote vraagtekens bij. Als de muren van dit café konden spreken, wat zouden ze me dan over u vertellen eigenlijk? Deze muren? Ja? Nou, die hebben wel veel Lilian Marijnissen al gezien. Ja. Wat ook leuk is om te vertellen, is dat vanuit hier ook 20 jaar lang Politiek Café Zout kwam. Ja, maar als de muren gaan praten, gaan ze dat denk ik niet vertellen. Nou, Politiek Café. Dat is echt bijzonder. Dat is 20 jaar lang 1 zondag in de maand. Echt ontzettend veel landelijke bekende gasten van Mark Rutte tot aan de bondscoach van Oranje en alles ertussenin is hier te gast geweest bij Politiek Café Zout. En dan konden mensen vragen stellen. Ja, de gedachte... Ja. Nou, het is me eigenlijk meer een politiek programma, maar dan de gedachte is met een biertje erbij op zondagmiddag, politiek is voor iedereen en van iedereen. Beetje de formule van spijkers met koppen. En de formule van ons verkiezingscafé natuurlijk. Daarom zitten we hier. En de formule van jullie verkiezingscafé. Ja. Nou ja, het was altijd een succes. Er zat gewoon 300, 400, 500 man op zondagmiddag naar politieke discussies te luisteren. Ja, ik vond dat altijd wel iets heel bijzonders. Ja. Nou, nu zitten er ook heel wat mensen hier om ons heen. Ik zie nog niet echt biertjes eigenlijk. Nee, nou, dat komt misschien later wel. Het is ook nog vroeg. Ja, daar heeft u, heeft u gelijk in. Hier op tafel liggen allerlei bierviltjes. En op de achterkant kunt u, als u dat wil, vragen indienen voor Lilian Marijnissen. Dat zeg ik dus tegen de mensen hier. U thuis kunt ook meepraten en vragen stellen via de NPO Radio 1 app. Aantal vragen zijn al bij ons binnengekomen. En een van die vragen komt van John Duins. En die is hier. Meneer Duins, waar bent u? Ik ben hier. Kijk, daar zit u. De microfoon is al bij u. U heeft een snackbar hier in Os, hè? Ja, dat klopt. Hoe lang al? 25 jaar bijna. Kijk. Ja. En heeft u het naar uw zin in de snackbar? Erg. Ja? Erg naar ons zin, ja. En u heeft een vraag voor mevrouw Marijnissen. Vertel. Ja, nou, ik wil een korte inleiding naar de vraag toe. We hebben natuurlijk nogal wat crisissen achter de rug. Het wordt voor het midden- en kleinbedrijf, dus ook voor ons, steeds moeilijker. En ik zou graag ook, als ik het verkiezingsprogramma zo lees, de minimumlonen naar 16 euro. Dat is een plan van zou, de SP, ja? Zou ik, ja, precies, daarom ook. Ik zou graag willen weten wat de SP kan betekenen voor het midden- en kleinbedrijf. Want de SP schrijft zelf in de verkiezingsprogramma ook dat het een belangrijk element is in Nederland, midden- en kleinbedrijf. Veel medewerkers, veel mensen, veel arbeid. Ja. Wat kunnen we betekenen voor het midden- en kleinbedrijf? Want dat lees ik niks voor terug in. Even voor de context, want u zegt we hebben een aantal crisis achter de rug. Wat merkt u daarvan? Welke last heeft u daarvan? Nou, belastingsschuld, energie, prijsstijgingen. Niet alleen bij ons, maar ook bij de groothandels, bij de hele keten eigenlijk wel. Ja. En dat betekent dat onze prijzen dusdanig omhoog moeten dat het haast wel onbetaalbaar wordt om nog een snackbar. Of als ik naar horeca kijk, om dat pilsje te betalen op het terras. Mevrouw Marijnissen, coronacrisis net achter de rug. Belastingen terugbetalen. En dan komt u met een verhoging van het minimumloon. Dat is lastig voor ondernemers. Ja, ik ga de vraag beantwoorden. Maar één zin vooraf. Ik ken de snackbar van meneer Duins. En die is in de Verdistraat. En ik kan absoluut zeggen, dat is absoluut de lekkerste snackbar van Os. Okay. Dus iedereen die in de buurt is of straks nog honger heeft, ga daar naartoe. Want ze doen iets bijzonders over de frietjes. Een soort. Ja, nee, dus het eten is hartstikke lekker. Superlekker. Even naar de vraag. Want dan nu de vraag. Ja, ik vind dat de lasten voor MKB'ers omlaag moeten. En ik vind dat de lasten voor de grote bedrijven, maar dan hebben wij het echt over de multinationals, dus echt het groot bedrijf, dat is waar de grote winsten worden gemaakt. Daar moet de belasting omhoog. Voor MKB'ers moet de belasting omlaag. Dus ik ben ook wel heel blij met deze vraag. Want ik vind het ook belangrijk om te vertellen, omdat ik het idee heb dat soms het beeld van de SP is dat wij dat niet willen. Maar het minimumloon gaat omhoog. En dat is voor ondernemers lastig om dat dan uit te gaan betalen. Dat begrijp ik. Daarom willen wij dus dat die lasten omlaag gaan, zodat er meer ruimte komt. Dus bijvoorbeeld, we hebben voorstellen om de energierekening voor MKB'ers te verlagen. We hebben vlak voor het reces werd nog samen met de VVD aangenomen gekregen dat de belasting voor MKB'ers omlaag gaan over de winsten die gemaakt worden. Dat is een hele belangrijke, vind ik. Het tweede jaar bij ziekte is nu verantwoordelijkheid voor de ondernemers, zeggen wij. Dat zou je weer collectief moeten gaan organiseren. Meneer Duins, hoe klinkt dit voor u? Dat klinkt goed. Ja? Ik kan niet anders zeggen. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk allemaal prima. Waar ik wel een probleem mee heb ook, is dat ik zeg maar wel de cijfer 16 euro minimumloon. Mm-hmm. Vergeet daarbij niet dat alle lonen dan stijgen. Dus niet alleen de minimumloon, de rest van de lonen stijgen dus mee. Wat betekent dat voor uw onderneming concreet? Nou, als ik het ga doorberekenen wat dat voor mijn onderneming betekent, is dat er dus ongeveer 40% bij de prijs bij opkomt. En dat moet u dus door gaan rekenen aan de klant? Ja. En denkt u dat de klant daar dan nog komt bij u, bij die heerlijke frietjes waar ik over hoor? Ik weet zeker dat ze komen. Okay. Alleen het wordt wel een beetje voor de elite. Zeker doen. Het wordt voor de elite, mevrouw Marijnissen. Ja, nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus nee. Dat wij willen juist de kosten voor mensen omlaag. De andere kant is, want ik begrijp heel wel uw verhaal, en ik hoop, ik kan nog wat voorbeelden noemen, maar dat hoeft dan nu niet. Wij vinden dus de lasten voor MKB's moeten echt omlaag nu. De andere kant is dat een verhoging van het minimumloon, dat laat ook onderzoek zien, dat het ook daarna juist weer het midden- en kleinbedrijf, en vooral het kleinbedrijf is eigenlijk wat daarvan profiteert, omdat het de mensen met de laagste inkomens zijn. Dus wat zegt u tegen meneer Duins? Geld in de portemonnee krijgen. Even volhouden, het komt goed. Nou, dat uiteindelijk mensen natuurlijk ook weer meer kunnen gaan uitgeven. Kijk, als iemand met heel veel geld, bijvoorbeeld die nu in de quote 500 stond, ja, als die er een paar procent bij krijgt, ja, die gaat dat niet uitgeven. Die denkt hooguit, nou, welke aandelen ga ik nu weer aanschaffen, of op welke bank kan ik dat geld wegzetten. Maar mensen met een laag inkomen kunnen bijvoorbeeld vaker dan buiten de deur gaan eten, of net een keer vaker een bloemetje gaan kopen of naar de kapper gaan. Dat is natuurlijk het grote voordeel als je mensen met een laag inkomen meer te besteden geeft. Ja. Dat blijkt eigenlijk uit alle economische onderzoeken. Meneer Duins, hoe ziet de toekomst van uw snackbar eruit? Nou, op dit moment staat het te koop. Oh. Dus bij deze mocht het er gegaan. Kijkt even zijn. Rond hier in het café. Maar waarom heeft u te koop gezet? Nou, deze reden? Ik zeg dat er heel eerlijk bij. Er zijn meerdere redenen voor. Het eerste is gewoon de administratieve last die we ervan hebben. Die ieder jaar steeds meer wordt. Van al die kostenstijgingen? Van al de kostenstijgingen, van alle dingen. We hebben natuurlijk net de sub achter de rug. Hè. De single-use plastic is nog niet achter de rug. De verpakkingen waar nu voor betaald wordt? De verpakkingen. Dus dat moeten we doorberekenen aan de gasten, aan de klanten. Ik heb al gehoord dat de SP daar toch wel tegen gestemd heeft. Of daar mee motie is gekomen. Nee, zeker. Ons voorstel is aangenomen dat die plastic tax weer van tafel gaat. Ja, moet nog wel door de Kamer, toch? Moet toch wel nee, helemaal... die is aangenomen door de Kamer. Dus ons voorstel, kunnen we nu al schappen? Plastic tax van tafel. Ja, had er wat ons betreft nooit moeten zijn. En u heeft nu niks aan, want u zit weer met ellende. En de boel staat al te koop, ja. Ja. Ja, maar we hebben dus in ieder geval wel voor elkaar gekregen dat een meerderheid ons steunt dat die plastic tax weer van tafel gaat. Mag ik vragen, is dat over de gehele linie? Wat ons betreft wel. Ja, ja, wat u betreft wel. Ja. Ja. Maar ik bedoel daarmee te zeggen is... degene die het in eerste instantie moet betalen, die tax... dat gaat van de importeur of van de fabrikant uit die het op de markt brengt. Daarna wordt het natuurlijk doorberekend aan ons... en wij moeten het aan de klant doorberekenen. Als je dat afschaft, wil dat zeggen dat het alleen bij ons wordt afgeschaft? Moeten wij het nog steeds aan de groothandel betalen? Ik stel voor dat jullie na de uitzending hier even over doorpraten. Want u heeft veel vragen. Nee, maar dat is precies waar deze avond voor bedoeld is. En allemaal naar de Verdistraat voor lekkerste friet. Eén vraag hier nog over. Ja, is het friet of is het patat? U zegt friet. Hier is het friet. Is het hier friet? Os? Ja? Oké, zijn we daarover uit. Nou, dan tikken we veel af zo. Oké, goed. Ja, het is een serieuze aangelegenheid politiek. Maar gelukkig is er ook ruimte voor dit soort vragen over friet en patat. En ook ruimte voor satire. Dit is de dag van Diederik. Want mevrouw Marijnissen, onze satirisch verslaggever... Ja, naast mij de grootste fan van de... Sprak inderdaad met uw grootste fan vandaag. Ja, naast mij de grootste fan van de SP, Gert van Gemert uit Bokstel. Meneer van Gemert, u bent fan van de SP. Ja, ik ben al 63 jaar lid van de SP. Zolang bestaat die partij niet eens, kunnen nagaan. Ik heb altijd al iets gehad met de SP. Ik zeg wel eens, ik ben als kind in een vat met tomatensoep gevallen. En ik vind ook echt Lilian Marijnissen overtuigend, benaderbaar, zegt het zoals het is. Gebruikt geen moeilijke woorden, ze is eloquent. Ziet er leuk uit, altijd stijlvol gekleed. En komt gewoon op voor de mensen die het niet breed hebben. Dus mijn stem die gaat naar Frans Timmermans. Maar dat is nu even puur vanwege de strategische, premier-technische overwegingen. Maar normaal stem ik altijd SP. Dat was vorige keer, heb ik op Sigrid Kaag gestemd. Omdat het toen even leek dat zij premier zou kunnen worden. Maar verder altijd socialistische partij. Ik zeg altijd, dat potlood is niet voor niet rood. En zeker met Lilian Marijnissen. Ik weet nog goed, de eerste verkiezing in 2017... dat ik meteen dacht, van wat is zij goed. Ik heb toen uiteindelijk op Jesse Klaver gestemd... omdat hij toen misschien premier zou kunnen worden. Maar verder altijd SP. Eigenlijk alleen in 2012 niet, want toen had je Diederik Samsom. Maar bijvoorbeeld in 2010, toen met Emiel Roemer... Die vond ik fantastisch, Emiel Roemer. Echt fantastisch. Ik denk dat als Job Cohen toen niet in de race was voor premierschap... dat ik zeker op de SP zou hebben gestemd. Want dat is gewoon mijn club. Gewoon de standpunten, de idealen. Het enige is, wat ik wel eens denk is van... wanneer komt nou echt de doorbraak? Want als je altijd maar klein blijft... dan blijf je toch een beetje aan de zijlijn staan. En dat vind ik jammer. Maar verder, top. Ja, helder. Dank u wel, Gert van Gemert. Fan van de SP. Dank je wel, Diederik. Mevrouw Marijnissen, u moest hard lachen. Ja, ik moest heel hard lachen, ja. Kent u veel Gert van Gemerts? Nou, ik zou wel een oproep willen doen aan Gert. Namelijk, Gert, doe het niet. Nee. Doe het niet. Denk niet dat een stem, in dit geval op Timmermans... en wat was de vorige keer dan, Kaag of zo... dat een strategische stem is. Maar hoort u het vaker van mensen die misschien wel zeggen... nou, die SP een mooie partij, ja. En daarom vind ik het fijn dat ik die oproep aan Gert... en daarmee natuurlijk aan iedereen die nu luistert... en die dat overweegt, kan doen. Een grote SP is de beste garantie dat we... of het nou Timmermans wordt of Omtzigt... dat we ze bij de les houden. Ja. Dat we het sociaal houden. Een grote SP is nodig. Ja, dat heeft u gezegd. Ja, maar een kabinet met de SP is sowieso socialer... dan een kabinet zonder SP. Daar gaat u en een nu grote voor. SP is de beste meedoen. Garantie... dat we een keer de VVD buiten boord kunnen houden. Want ik ben bang als Timmermans... dat hij straks gewoon weer met de VVD gaat... en dat we een herhaling krijgen van 2012. En dat moeten we niet willen. We gaan door. Het DIDD Verkiezingscafé. Applaus in ons voor wat u daar zegt, mevrouw Marijnissen. Maar u krijgt een vraag nog, want Madeleine Buijs zit hier bij ons in het café. Kijk, daar ben je, Madeleine. Fijn dat je er bent. Madeleine, moet ik zeggen, sorry. Vastgoedadviseur bent u. En u heeft een vraag aan mevrouw Marijnissen. Vertel. Ja. Dat klopt. In jullie programma, verkiezingsprogramma staat dat jullie vastgoedeigenaren van langdurig leegstaand vastgoed willen onteigenen. We hebben daar, ik werk bij vastgoedadviseur Colliers als onderzoeker. En we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Ten eerste natuurlijk onteigeningsprocedures. Nou, daar ben je vaak 5 of 10 jaar verder. Duurt lang. Duurt heel erg lang, inderdaad. Maar daarnaast hebben we ook onderzocht van hoeveel woningen kan je nou eigenlijk creëren in dat soort langdurig leegstaande gebouwen. Wij komen tot een aantal van 90.000. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet niks. Maar er is een woningtekort van 390.000 woningen. Dus mijn vraag is ook van waarom kijkt de SP ook niet naar andere manieren om sneller en nog efficiënter extra woningen bij te bouwen? Mevrouw Marijnissen. Dat doen wij zeer zeker. Maar eigenlijk vind ik het ook wel heel goed nieuws. Dat u zegt dat er dus 90.000... Ik had eerder onderzoek gelezen, dat stond 60.000. Dat vond ik al veel. Maar 90.000 is natuurlijk nog meer. Kijk, ik vind het gewoon bijna crimineel in een tijd dat er zo'n grote woningnood is, dat er woningen, want het gaat over langer dan een jaar, althans die 60.000, dat getal dat ik kende, langer dan een jaar leegstaan. En ik vind onteigenen is helemaal aan het einde het sluitstuk. Liever kom je daar niet, want u zegt de woning al heel lang leeg. Maar dit gaat over privébezit van mensen. Ja, dat is zo. Maar we hebben tegelijkertijd ook woningnood. En door foute politieke keuzes van de VVD, helaas soms met hulp van de Partij van de Arbeid, is onze volkshuisvesting een woningmarkt geworden, waar dit soort dingen inderdaad mogelijk zijn. En waar beleggers zitten. Nee, daarom zeg ik ook bijna crimineel. Want officieel volgens onze wet mag het. Maar daarom moeten we dat dus ook veranderen. Want ik vind het, zeg maar, van moreel vind ik het niet kunnen. In maar waarom richt u uw pijlen grote woningnood is daarop, terwijl het dus ontzettend lang duurt, 5 tot 10 jaar... En het relatief maar een klein aantal woningen is, terwijl u ook andere dingen zou kunnen doen? Want u schrijft wel, wij maken een einde aan de woningnood. Dat doen wij ook, want we moeten dus ook volop betaalbaar gaan bouwen. Dat moeten we allemaal doen, maar we moeten alles tegelijk doen. Want de woningnood is gigantisch. En er moeten inderdaad heel veel, wat ons betreft, vooral betaalbare woningen bijkomen. En dit is ook iets wat je ook kunt doen. En het voordeel van woningen die er al staan is natuurlijk dat ze er al staan. Ja. Dus daar kun je relatief snel mensen in huisvesten. En wij willen dus de mogelijkheden voor die onteigening dus vermakkelijker en gemeenten meer middelen in handen geven om daartoe over te gaan, zodat dat dan inderdaad niet zo lang zou hoeven duren. Meer mogelijkheden, schrijft u. Ja, wat bedoelt u daar dan concreet mee? U wil dat dus versnellen? Ik hoor mevrouw net ook uitleggen hoe lang het dus duurt. Ja. Allerhande procedures. Daar zouden wij dus naar willen kijken hoe dat makkelijker kan. Dus dat u nog makkelijker en sneller dat privébezit van mensen af kan pakken? Eigenlijk. Nog sneller. U hoort net hoe lang het duurt. Dus het gaat helemaal niet snel. Het zou inderdaad sneller moeten in tijden van gigantische woningnood. Maar kijk, het zijn natuurlijk, wij willen ook stoppen met pleisters plakken. Het gaat om de fundamentele analyse dat je vindt, dat vinden wij, dat een woning niet is om winst op te maken. Een woning is om in te wonen en dat is het uitgangspunt. Dus we moeten. Wil een ministerie van wonen? Ja, dat is ooit afgeschaft. Dom besluit geweest. Daar zijn we altijd tegen geweest. Altijd voor gewaarschuwd. Omdat er werd gezegd, het kan nu allemaal aan de markt gelaten worden. De politiek hoefde zich er niet meer mee te bemoeien. We hadden Stef Blok die de wereld rond ging reizen en tegen beleggers zei, koopt u maar lekker onze sociale huurwoningen op, want u kunt lekker rendement maken. Okay, dus en we hebben bedankt, nu dan zie waar we nu staan. 60 tot 90.000 woningen, zegt u, die ga ik uit privébezit terughalen. Wat gaat u doen om die andere woningen dan te krijgen? Want het tekort is veel groter. Bouwen. Bouwen, natuurlijk. En dan vooral betaalbaar bouwen. Want ik hoor alle partijen nu zeggen bouwen. Ja, dat moet zeker gebouwd worden. Maar wij vinden het belangrijk, er moet vooral betaalbaar gebouwd worden. En dan kom je weer bij hetzelfde punt als je het aan de beleggers en de investeerders overlaat. Wat ik heel wel begrijp, die willen rendement zien. Dus die zullen vooral gaan bouwen voor wat ze dan het hogere segment noemen. Dus waar veel winst te maken valt. Wij willen betaalbaar bouwen. Dus je zou woningcorporaties, wat natuurlijk vroeger de woningbouwverenigingen heette. Woningbouwverenigingen, die bouwden zelf ook. Dat waren ook verenigingen met zeggenschap voor huurders. Ja, daar geloven wij veel meer in. Investeer daarin, zorg dat er betaalbaar wordt gebouwd en dat mensen zeggenschap hebben over hun huisvesting. Mevrouw Buijs, hoe klinkt dat? Ik wil nog wel een suggestie doen. Kijk, sowieso, voor een goed werkende woningmarkt heb je een koopmarkt nodig. Heb je ook beleggers nodig die inderdaad in dat hogere segment actief zijn? En heb je woningcorporaties nodig? Het moet een soort communicerende vaten zijn Zodat je ook een goede doorstroming kan krijgen. Maar wat ook een hele goede oplossing is, bijvoorbeeld het splitsen of optoppen van woningen. Dan werk je ook in een bestaande voorraad. Dus appartementen maken van huizen die er al zijn. Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk in Nederland hebben wij relatief veel vierkante meters per persoon. Dus wij wonen best wel ruim. Nou, en je hebt ook appartementencomplex waar je prima nog een verdieping op kan bouwen. Hè. Dan bouw je ook in die bestaande voorraad. Ja. En daar is ook onderzoek naar gedaan. En dan kan je zelfs 800.000 woningen bijbouwen in 10 jaar. Mevrouw Marijnissen, daar lees ik niks van in uw verkiezingsprogramma. Oh, maar wij steunen elk goed voorstel, mits het veilig kan en inderdaad toegankelijk is voor ook gewoon naar lage en middeninkomens. Dus we hebben een deal, u gaat kijken naar die splitwoningen? Ja, en misschien is daar ook nog wel een goed aanvulling. Daar is met name ook gekeken naar het woningbezit van woningcorporaties. Dus dat is juist in die betaalbare sector. Mevrouw Marijnissen, u gaat dus ook kijken naar van die splitswoningen, appartementen maken. Maar goed, we hebben legio voorstellen. Hè? We willen ook een verbod op het verkopen van sociale huurwoningen bijvoorbeeld. We willen daar extra in investeren. We willen arbeidsmigratie een tijdelijke stop op. U gaat andere dingen noemen, maar u gaat dus ook kijken naar die appartementen. Ja, maar één zin daarover. Er wordt nu ontzettend veel huisvesting gebouwd voor arbeidsmigranten die hierheen worden gehaald. Ja, dat wil u niet meer. Daar wil u stoppen. In tijden van woningnood moet je daar wel vragen bij stellen. Ja. We moeten een beetje keuzes maken in wat we behandelen. Want Ton van Deursen is hier ook. Meneer Van Deursen, daar zit u. Fijn dat u er bent. U bent de CEO van Jet Support. Wat houdt dat in, Jet Support? Wij onderhouden zaken luchtvaart. Ja. Zaakjes op Schiphol, Parijs en München. Oké, en u heeft een vraag aan mevrouw Marijnissen. Ja, met name. Wat ik jammer vind is de gemiste kans dat er momenteel veel weggezet wordt. De privévluchten. En dat bekt met z'n allen heel prettig. Het is alleen spijtig dat we daarmee een hele sector wegzetten. Wat bekt prettig? Wat bedoelt u? De privégebruik, de rijken der aarde die vliegen. Als je de sector wat meer in de materie duikt, dan blijkt dat het 30% weliswaar privé gebruikt, maar 70% heeft een netwerkfunctie. U stoort zich aan de term privéjet. Ja, ik vind het irritant dat ze op die manier een hele sector weggesort hebben. Maar veel belangrijker, en dat is een gemiste kans. Als we bezig zijn met een energietransitie, die gaat niet door op de grote luchtvaart, maar die begint met de kleine luchtvaart. En als je het hebt over innovatie en het verbeteren van het duurzaam maken van de luchtvaartsector, dan moet je juist die kleine luchtvaart omarmen. Wat is uw vraag? Waarom dit standpunt niet omarmd wordt en waarom gaan we niet met elkaar aan tafel om te werken aan een verbetering van de luchtvaart en een verduurzaming in plaats van het wegzetten van een sector? Ja, mevrouw Marijnissen. Makkelijk wegzetten en eigenlijk verbieden. Als... Want dat zegt u, hè? Er komt een verbod op het vliegen met privéjets. Punt. Staat er in uw verkiezingsprogramma. Ja. En dan, dat klopt. In tijden waarin we klimaatverandering willen aanpakken. En ik snap dat als dat uw sector is, dat dat geen leuke boodschap is. Dat snap ik heel goed. Maar... Wat is dan de boodschap tegen meneer Van Deursen? Nou ja, ik begrijp dat het gaat om de sector privéjet. U leest net voor wat er in ons programma staat. Het is dus klaar. Dat is onze boodschap. Ja. Maar het heeft ermee te maken vooral dat we vinden... Er wordt nu veel van mensen ook gevraagd. De vliegbelasting is bijvoorbeeld verdrievoudigd door het kabinet recent. Wij pleiten voor een veelvliegersbelasting. Dus als je ziet dat 8% van de mensen verantwoordelijk is voor 40%. Van de vluchten. Nou, dat zijn die veelvliegers. Daar willen wij ook de rekening neerleggen. Zodat je niet de mensen extra gaat belasten die één keer per jaar of zo. Maar stel ik vlieg gaan naar Mallorca. Één keer per jaar met een privé, hè? Dan zegt u dus dat mag niet meer. Ja, ik ken niemand die één keer per jaar met een privéjet heeft die daar één keer per jaar mee vliegt. Maar goed, ik ken sowieso niemand met een privéjet. Dus dat scheelt misschien wel. Ja. Maar ja, nee, dat past in deze tijd niet. Nee. Meneer Van Deursen, u kunt de deuren sluiten. Als dat zo zou zijn. Het gaat niet gebeuren, maar het is jammer dat we de gelegenheid die gebruik nemen met de uitgestoken hand om de luchtvaartsector te verduurzamen. En die begint met de kleine luchtvaart. Het elektrisch vliegen, het waterstofvliegen gebeurt met de kleine luchtvaart. En we kunnen als grote luchtvaart ons wel vertalen naar moderne, stillere vliegtuigen. Maar daar begint niet de energietransitie mee. Dus je hebt echt die kleine luchtvaart als sector nodig. En weliswaar ben ik mee eens dat we met z'n allen naar een duurzame luchtvaart moeten gaan. Inclusief het privégebeuren. Maar waarom heb je die sector nodig, juist die kleine... Nou, het is een netwerkfunctie. Als je op Schiphol bekijkt dat Schiphol beroemd is om zijn 320 bewegen. Of verbindingen wereldwijd. Schiphol-Oost voor de kleine sector, 1500 luchthavens, kleinmazig. Alleen al in Europa. Dus je het hebt over efficiënt luchtverkeer. Duurzaam, dan is dat wel degelijk een factor die je niet zomaar opzij kan zetten. En daar pleit ik voor, laat ons wat meer verdiepen in de materie... voordat we daar een oordeel over hebben en het alleen maar ophangen aan de rijken die ermee vliegen. Mevrouw Marijnissen, heeft u zich verdiept in de materie? Ja, ik hoop het, maar ik ben wel erg benieuwd naar de ideeën over het duurzaam vliegen. Want dat ben ik volstrekt met u eens. Hoe meer we daarin kunnen investeren, hoe beter het is. Als het gaat over de zogenaamde hubfunctie, noemen ze dat dan. Daar wil u vanaf, op Schiphol. Ja, omdat we denken, dat brengt onze economie niet veel, dat brengt onze samenleving niet veel, maar het zorgt wel voor heel veel vervuiling. Dus daar zijn wij niet voor. Dan willen we de vliegbewegingen die er zijn, liever voor de Nederlanders die dan een keer op vakantie gaan. Zodat we daar niet de rekening neer hoeven leggen. Dank u wel voor uw vraag, meneer Van Deursen. Ik hoor de tune, dat betekent dat het bijna 7 uur is. Dat betekent dat we hier op NPO Radio 1 door de tijd heen zijn. Maar goed nieuws, want we gaan gewoon door. U kunt de rest van het gesprek volgen via nporadio1.nl, het tv-kanaal Politiek en Nieuws, en ook via het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Morgen dan zijn wij opnieuw bij u op de radio vanuit Café Berger in Den Haag, met dan Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. U bent daar van harte welkom morgen. En voor nu zeg ik dus geen tot ziens, maar tot zometeen bij NPO Politiek en Nieuws op YouTube of via nporadio1.nl. NPO Radio 1.